ฮิบรูบทที่8สรุปประเด็นสำคัญของเรื่องที่เราพูดอยู่นี้คือเรามีมหาปุโรหิตอย่างนี้ผู้ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าในสวรรค์เป็นผู้ปฏิบัติกิจในสถานศักดิ์สิทธิ์และในพระพราแท้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตั้งไว้ไม่ใช่มนุษย์ตั้งเพราะว่ามหาปุโรหิตทุกคนได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อนำของถวายและเครื่องบูชามาถวายเพราะเหตุนี้มหาปุโรหิตผู้นี้จึงจำเป็นจะต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดถวายด้วยถ้าพระองค์ทรงอยู่ในโลกพระองค์ก็คงไม่ได้เป็นปุโรหิตเพราะว่ามีปุโรหิตที่นำของมาถวายตามธรรมบัญญัติอยู่แล้วปุโรหิตเหล่านั้นปฏิบัติกิจในพระปราที่เป็นแต่แบบจำลองและเงาของสิ่งที่อยู่ในสวรรค์ดังโมเสสเมื่อท่านจะตั้งพระปรานั้นพระเจ้าก็ตรัสสั่งว่า จงระวังที่จะทำทุกสิ่งตามแบบที่เราแจ้งแก่เจ้าบนภูเขา แต่บัดนี้พระเยซูทรงได้รับพันธกิจที่สูงส่งกว่าของพวกเขาเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงเป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาอันประเสริฐกว่าซึ่งตั้งอยู่บนพระสัญญาที่ประเสริฐกว่าเพราะว่าถ้าพันธสัญญาเดิมนั้นไม่มีข้อบกพร่องแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีพันธสัญญาที่สองอีกเพราะพระเจ้าทรงติเตียนพวกเขาว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่านี่แน่วันเวลาจะมาถึงเมื่อเราจะทำพันธสัญญาใหม่กับชนชาติอิสราเอลและกับชนชาติยูดาห์ที่ไม่เหมือนกับพันธสัญญาที่เราเคยทำกับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายในวันที่เราจูงมือพวกเขาเพื่อพาออกจากแผ่นดินอียิปต์เพราะว่าพวกเขาไม่ได้ดำรงอยู่ในพันธสัญญาของเราเราจึงละทิ้งพวกเขาไว้องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้แหละนี่คือพันธสัญญาที่เราจะทำกับชนชาติอิสราเอลภายหลังจากสมัยนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสเราจะบรรจุธรรมบัญญัติของเราไว้ในจิตใจของพวกเขาและเราจะจารึกมันไว้ในดวงใจของพวกเขาและเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขาและพวกเขาจะเป็นประชากรของเราและพวกเขาจะไม่สอนเพื่อนบ้านและพี่น้องของตนแต่ละคนว่าจงรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเขาทุกคนจะรู้จักเราตั้งแต่คนต่ำต้อยที่สุดจนถึงคนใหญ่โตที่สุดเพราะเราจะเมตตาต่อการอธรรมของพวกเขาและจะไม่จดจำบรรดาบาปของพวกเขาไว้เลย เมื่อพระองค์ตรัสถึงพันธสัญญาใหม่พระองค์ก็ทรงถือว่าพันธสัญญาเดิมนั้นล้าสมัยแล้วสิ่งที่กำลังล้าสมัยและเก่าไปนั้นก็ใกล้จะเสื่อมสูญ